Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi kardeşim, senin gönderdiğin notta iki tane soru var. İnşallah bazı soruları da ben ekledim. Biraz daha konu açıklamış olsun. Tabi belki bu konuyu tam ilmi bir çerçeve içerisinde değerlendirmeyebilirim ama anladığımı, öğrendiğimi, inşallah burada yaşadığım şeyleri seninle paylaşmak için bazı şeylere değinmek istiyorum inşallah. Birinci sorun olarak demişsin ki İslam devletinin itikadı nedir ve bizim itikadımıza nasıl bakıyor? Şimdi kardeşim, özellikle burada bir algı operasyonu var, yani biliyorsun, yani özellikle son Türkiye'de özellikle Gülen cemaatine yapılan operasyonlardan sonra algı operasyonu, algı operasyonu diyorlar. Algı operasyonu ne demektir? Bir takım kavramlar üzerinde var olan anlayışı yanlış bir şekilde insanlara şey yapmaktır, lanse etmektir. Yani biz buna ne diyoruz? Kavram kargaşalığı diyoruz. Mesela devlet içinde bana göre şu anda özellikle propaganda yapan, bana göre propaganda karalama yapanların en güzel yaptıkları şey nedir? İtikadı dillendirmeleri. Yani devletin itikadını söylemeleri. Burada ciddi manada bir oyun var, yani ciddi manada bir kargaşalık var. O da nedir? Mesela diyor ki biz devletin itikadını bilmiyoruz. Devletin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bu hayatta bununla beraber bizimle devlet arasındaki itikat farklılığı vardır. Şimdi bu kelimeleri ele aldığımız zaman birinci olarak mesela ben bizzat yaşadım. Bir kardeşim misafirliğime gelmişti. Dedim ki ben onlara, Ebubekir el-Bagdadi Müslüman mı? Bak, çok şaşırıcı bir cevap yani. Biz onun şirkini görmedik. Şimdi itikat dediğimiz zaman hangi itikadın konuları buna giriyor yani? Mesela bunu birinci olarak adam ne anlıyor? Ha, demek ki devletin itikadı bozuk. Tabii şimdi devletin itikadı bozuk ne demek? Müşrik demek yani. İlk başta anlaşılan nedir? İlk başta anlaşılan budur. Tabii de Müslümanlar bunları duydukları zaman doğal olarak hani devletin itikadı bozuk ise, yani biz bu din için yaşıyoruz, nasıl bozuk bir itikadın bayrağı altında savaşabiliriz diye ne yapabiliyorlar? Bir şüphenin içerisine girebiliyorlar. Şimdi devlet ile bizim aramızdaki itikat farklılığını söyleyeyim. Kardeşim, biz dinin asıllarında, hem tevhid, la ilahe illallah'ın şartlarında, tağutu inkarda, şirki, tağutu ve şirki inkarda, Allah Azze ve Celle ibadeti birlemekte, nevâkidül İslam'da, İslam'ı bozan unsurlardan uzak durma noktasında bizim ile devlet arasında herhangi bir farklılık yoktur. Zaten eğer bizim ile İslam devleti arasında bu meselede bir farklılık olmuş olsaydı bu din farklılığı demektir. Ve nasıl olur da biz müşrik dediğimiz, itikadı bozuk demiş olduğumuz insanlar arasında nasıl aynı safta savaşabilir? Allah muhafaza, yani bu savaş neye götürür bizi? Çok ciddi manada hatalara ve şehadetimizin de ne yapılmasa bozuk olmasına sebebiyet veriyor. Allah muhafaza yani. Bizim ile devlet arasında, baştan söylüyorum yine Murat abi, bu çok önemli yani. İtikat olarak, itikadın esaslarında hiçbir farklılık yok kardeşim yani. Onlar da Allah Azze ve Celle'yi ibadet edebiliyorlar. Onlar da tağutu inkar ediyorlar ve onlar da şirkleri izah ediyorlar. Aynı şekilde bizler. Yani onlar bizim Müslüman kardeşe, muvahhid olan kardeşlerimiz yani. Bu konuda herhangi bir farklılığımız yine yoktur. Devlet ile bizim aramızda herhangi bir farklılığımız yoktur. Bunu çok iyi bil inşallah. Çünkü adamın, insanların anlattıklarına göre baktığımızda devletin itikadı problemli. Devletin, yani insan doğal olarak da etkileniyor yani. Hani diyor ki nasıl ben itikadı bozuk olan bir orduyla beraber savaşabilirim? Bayrağın altında savaşabilirim? Allah muhafaza deyip ne yapabiliyor? Yani biz burada şirki izah ediyoruz. Oraya gidince şirkleri mi şey yapacağız? Fakat kardeşim, bizim ile devlet arasında içtihadi bir farklılık var. Yani içtihadi farklılık ne demektir? Dinlerin ayrılığını gerektirmeyen, safların ayrılmasını gerektirmeyen, Müslümanların da bir arada yaşayabilmesini sebebiyet veren, sadece delillerden kaynaklanan, bir takım vakalardan kaynaklanan içtihadi bir takım ihtilaf var. Bizim ile devlet arasındaki en büyük farklılık kardeşim nedir? En büyük farklılık toplumlara verilen hüküm konusunda farklılıktır yani. Mesela inşallah bu konuyu izah edeyim yani. Şimdi biz kendi toplumumuzda diyoruz ki bize göre la ilahe illallah, namaz kılmak, la ilahe illallah demek, namaz kılmak, selam vermek, bize göre oruç tutmak, bunlar İslam alameti değildir diyoruz. Niye değildir diyoruz? Çünkü Alamet demek kafir ile müşriği birbirinden ayırması demektir diyoruz. Ve La ilahe illallah şu anda Müslümanlar da söylüyor, müşrik olan insanlar da söylüyor. Namaz kılma noktasında Müslümanlar da namaz kılıyorlar, müşrik olan insanlar da namaz kılıyorlar. Dua olarak da namaz ve La ilahe illallah oruç Müslüman ve müşriği ayırmadığı için ne değildir? Bunlar İslam alameti değildir. Allah Resulü Aleyhisselam döneminde La ilahe illallah ve namaz İslam alameti olduğu için kafirler ve müşrikler Müslümanları birbirinden ayrı ettiğinden dolayı Allah Resulü Aleyhisselam döneminde İslam alameti kabul ediliyor idi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam mesela ilk daveti yaptığı zaman La ilahe illallah diyor. Çünkü putperestlerin ne problemi vardı? La ilahe illallah problemi vardı. Daha sonra Mekke'ye gelmediğine hicret ettiğinde Yehli kitap La ilahe illallah söylediği için ne oldu? İslam alametinden çıktı. Otomatikman Allah Resulü Aleyhisselam yapmış olduğu davette La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çünkü ehli kitap Muhammedun Resulullah ne yapmıyorlardı? Kabul etmiyordu. Daha sonraki kavimler La ilahe illallah kabul edip Muhammedun Resulullah kabul edip fakat namaz ve oruçta, namaz ve zekatta problem yaşayanlara ne diyordu? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse namaz kılar ve zekat verirse. Biz de bu hadislerin mefhumundan anlıyoruz ki demek ki İslam alametleri zamana ve mekana göre ne yapılır? Zamana ve mekana göre değişeceğini söylüyoruz. Kendi toplumumuzda ise Türk toplumunu çok iyi bildiğimiz için onlarda La ilahe illallah şirk üzere söylemeleri, namaz kılarken de şirk üzere bunu yapmalarından dolayı dedik ki bize göre bu ne değildir? İslam alameti değildir. Peki İslam alameti ne olması lazım? Bugün işe tağutu inkar etmektir, okula göndermemektir, oy kullanmamaktır, bunun yanlış olduğunu anlatmaktır. Benzeri şeylerin ne olduğunu söyledik, İslam alameti olabileceğini söyledik. Bununla beraber doğal olarak da Türkiye'de tanımadığımız, şirkini görmediğimiz ve İslam'ını da görmediğimiz bir insanı, şirkini görmediğimiz ve bununla beraber namaz kılan bir insanı gördüğümüzde biz buna ne yapıyoruz? Biz buna tevhidini de görmediğimiz insana müşrik muamelesi yapıyoruz. Bak muamele olarak müşrik muamelesi yapıyoruz. Fakat hakikaten müşriktir demiyoruz yani. Müşrik hükmünü vermiyoruz. Muamele olarak işte selamını, işte müşriklerin selamı alınmıyor. Görüşünü kabul ediyorsa selamlarını almıyoruz. Selam vermiyoruz onlara. Kestiğini yemiyoruz. Evlilik. Birçok meselede ne yapıyoruz? Müşrik muamelesi yapıldığı için arkasında namaz kılmıyoruz. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Mesela biz bu müşriklere Bu halkı bu şekilde muamele ediyoruz. Şimdi devreye geldiğimiz zaman, şimdi kardeşim devre bu konuda ki net itikadını sana söyleyeyim inşallah. Devre biz La ilahe illallah İslam alameti kabul etmiyoruz. Devre ise La ilahe illallahı ve namaz kılmayı, oruç tutmayı İslam alameti kabul ediyor. Ki zaten İslam alimleri arasında bu içtihadi bir ihtilaftır. Kimi alimler demişler ki La ilahe illallah demek, namaz kılmak, oruç kılmak bunlar her rükarda ve her zaman her dönemde İslam alametidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam kendi zamanında bunları İslam alameti olarak kabul etmiştir. Bazı alimler ise hadislerin mefhumlarından, arka planından fıkhını ele alarak demişler ki bunlar İslam alameti. Biz hangi görüşü aldık? Hadislerin fıkhını anlayan hadis alimlerin görüşünü aldık. Fakat bazı alimler de bu görüşü kabul etmemiş. Demiş ki hadislerde bunlar varit olmuştur. Doğal olarak da biz ne yapıyoruz? Bu şekilde muamele ediyoruz. İşte kardeşim bu görüş dünya üzerinde tevhidi Müslümanların çoğunluğunun kabul etmiş olduğu görüş aslında budur yani. Yani dünya üzerinde tevhidi Müslümanların birçoğunun kabul etmiş olduğu görüş nedir? La ilahe illallah söyleyeni, namaz kılan insana ilk başta şirkini görmediğimiz müddetçe ne yapmaktır? İslam muamelesi, Müslüman muamelesi yapmaktır. Doğal da kardeşim devlet bu konuda, bu içtihadi meselede hangi görüşe sahip? La ilahe illallah'ı İslam muamelesi yap. La ilahe illallah İslam alameti kabul etmektir. Devlet herhangi bir tane adamı, herhangi bir tane şahısı şirkini görmediği müddetçe, eğer namaz kıldığını görürse, eğer oruç tuttuğunu görürse, eğer La ilahe illallah derse ve İslam'ın alametini izhar ederse bu insana ilk başta Müslüman muamelesi yapıyor. Bak nasıl ki biz Türkiye'de ilk başta kafir muamelesi yapıyoruz ama bu hakiken kafir değil belki Müslüman da olmuş olabilir biz bunu bilemiyoruz diyorsak devlet de başlangıç itibariyle Müslüman muamelesi yapıyor ama demiyor ki bu hakiki Müslümandır halükarda belki de müşrik de olabilir hayatında kalbinde şirk ve nifak da onu bilmiyoruz diyor. Ama zahiren şirkini görmediğimiz zaman ne yapıyor? Müşrik muamelesi yapıyoruz diyorlar. Doğal artık kardeşim devlet mesela Türkiye'deki halkı Mesela Türkiye'deki halk İslam'ı izhar ediyor mu devreye göre? Evet. La ilahe illallah diyor. Namaz kılıyor. Bunlara Müslüman muamelesi yapıyor. Nereye kadar? Şirklerini görmedikleri yere kadar. Fakat şirklerini gördükten sonra. Bak burası çok önemli bir nokta Murat abi. Burayı dinle. Eğer şirkini gördükten sonra buna rağmen, eğer şirki kufru ekber ise, apaçık şirk ise, buna rağmen hala tekfir etmezse o zaman ciddi manada problem var. O zaman ne olur? Bizim ile ne olur? Din ayrılığı olur. Çünkü müşrikleri tekfir etmeme meselesi olur. Bu da dinlerin ayrılığını gerektirecek olan bir mesele. Fakat devle böyle yapmıyor kardeşim yani. İlk başta şirkini görmediği zaman ne yapıyor? Şirkini görmediği zaman Müslüman muamelesi yapıyor la ilahe illallah söyleyenlere. Fakat şirkini gördükten sonra, büyük şirkini gördükten sonra kapalı değilse bu adama ne yapıyor? Direkt mürtet muamelesi yapıyor. Direkt mürtet muamelesi yapıyor. Ama eğer şirki kapalı bir şirk ise hüccet ikabe ediyor. Ondan sonra mürtet muamelesi yapıyor kardeşim. Mesela bunun en güzel örneği nedir? Devle Şia'ya, Rafizilere komple ne muamelesi yapıyor? Mürtet muamelesi yapıyor. Niye? Hem avamı, avam olmayanı, alimi, alim olmayanı fark etmiyor. Hepsini mürtet diyor. Niye kardeşim? Çünkü diyorlar ki ilk başta bunlar İslam olduğundan la ilahe illallah namaz kılmakla, daha sonra şirk ve küfür itikatlarını izhar ettiklerinden dolayı da mürtet oldular ve bundan dolayı Şia ne yapıyor? Mürtet muamelesi yapıyor. Bak Murat abi buraya dikkat et. Kaide ile devle arasındaki fark nedir biliyor musun? Kaideciler şirkini görse de görmese la ilahe illallah dedikten sonra hiçbir şeyde tekfir etmiyorlar yani. Mesela Türkiye'dekiler bu şekilde inanıyor. Hiçbir şekilde tekfir etmiyorlar yani. La ilahe illallah dese de dedikten sonra ya nedir aslında Cehen bin Safvan'ın itikadına sahipler. Hiçbir şeyi de tekfir etmiyorlar. İnkar etmediği müddetçe diyorlar yani. Fakat devle öyle değil kardeşim yani. Devle sonuç itibariyle ne yapıyor? Mutlaka tekfir ediyor. Mesela ben sana Türkiye ile alakalı bir fetva var. Onu sana söyleyeyim inşallah. Geldiğin zaman sana da gösteririm. Bir soru sorulmuş. Türkiye'den kesilen etler yenir mi? Bu konuyu açıklamışlar diyorlar ki daha sonra kardeşler fetva kurumundaki kardeşler bize haber verildiğine göre Türkiye'deki insanların çoğunluğunun mürtet olmasından dolayı bunların etleri yiyinmemesi daha evladır diyor yani. Yiyinmemesi gerektiğince bak dikkat edersen bize haber verildiğine göre. Çünkü ilk başta Müslüman diyorlar daha sonra şirkleri filan anlattıktan sonra bak ne yapıyorlar? Bunlara kafir mürtet muamelesi diyorlar. Onun için bizim ile devle arasındaki fark nedir Murat abi? Devle ile bizim aramızdaki fark şudur. Biz İslam alameti olarak tağutu inkar, la ilahe illallah İslam alameti olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla la ilahe illallah söyleyen insanlara ne yapmıyoruz? Müslüman demiyoruz yani. Aslı müşrik kabul ediyoruz. Fakat bunlar la ilahe illallah söyleyen insanlara Müslüman diyorlar. Daha sonra onlara ne yapıyorlar? Şirkini gördükten sonra küfür ve mürtet muamelesi yapıyorlar. Ha doğru olan ve en uygun olan görüşün elbette ki bizim görüşümüz daha doğru olan ve vakaya uygun olan. Fakat bu görüş ayrılığı ne yapmaz? Bizim ile devle arasındaki ne yapmaz? İtikad farklarını, dinin farklarını gerektirecek olan bir durum değil yani. Onu inşallah bunu çok iyi anla yani Murat abi. Burası çok önemli. Burada hep bir yanlış anlayın. Yani onlar bizim itikadımızdan değil. Ya ne demek? Onlarla beraber olamayız. Onlar farklı dine sahip. Asla kardeşim yani. Bu onlara büyük bir iftiradır. Bu onlara ciddi manada bir iftiradır yani. Allah muhafaza İslam devletine büyük bir iftiradır. Bizim yine onlar arasında bir farklılık yok. Sadece içtihadi bir farklılık vardır. Ve içtihadi farklılıklar da asla ve asla safların ayrılığı, birbirinden ayrılmak, bir araya gelmemek ne değildir? Doğru olan bir şey değildir. İçtihadi farklılıktan ne yapmanızı? Devletin içtihadına tabi olup o şekilde yapmalıyız. İnşallah buraya gelince ben sana uzun uzun burayı anlatırım. O zaman kardeşim İslam devletiyle bizim aramızdaki fark sonuç olarak yani biz 5 dakika önce biz daha erken tekfir ediyoruz. Onlar 5 dakika sonra tekfir ama sonuçta tekfir ediliyor yani. Sonuçta bu muamele yapılıyor ve bunun örneği de var. Bir de kardeşim yani hani şu veriliyor yani. İkincisi olarak da bir de İslam devleti kendi topraklarında halka yaptığı muamele olarak İslam devleti elbette ki bana göre isabetli olan bir muamele yapıyor. Niye? Çünkü kardeşim. Darlar hükmünde gelecek olursa hocanın dersini dinleyebilirsin. Hatta dergide de bu yazı var. Darların hükümleri diye. İslam diyarında yani İslam şeriatının hakim olduğu yerlerde halka muamele nasıl yapılır? Kafirler hükmünün hakim olduğu yerlerde halka muamele nasıl yapılır? İslam şeriatının hakim olan yerlerde İnsanların şirki görülmediği müddetçe tanıdığın tanımayan insanlara ne muamele yapılır? Müslüman muamelesi yapılır. Müslüman muamelesi yapılır. Küfür diyarında ise şirkini görmediğin insanları, tevhidini de görmemişsen bunlara müşrik muamelesi yapar. Bugün İslam devletinin topraklarına baktığımız zaman bu halkın hepsi böyle. Hiçbirinin şirkini biz sahip olmuyoruz. Ve devleye biat etmişler. İslam, yani kendilerince İslam'ın şiarlarını yerine getiriyor. Doğal olarak da biz bu insanları tanımadığımız insanları ne yapmalıyız? Müşrik muamelesi değil, Müslüman muamelesi yapmalıyız. Mesela ben sana örnek vereyim. Adamlar buradan Türkiye'ye kaçan insanlar var. Bana göre o insanlar kaçaklar. Tabi biliyorsun yani psikolojik men insanlar korktuklarını söylemiyorlar. Kendileri rahatlatmak amacıyla birilerini suçlaşmaları gerekiyor ya. Ne diyorlar? Diyorlar ki bizim safımızda müşrik insanlar var. Bak bu çok önemli. Soruyorsun niye müşrik? Hani küfür itikadına mısa? Tamam elbette ki vardır biz. Yani biz bunu inkar edemeyiz yani. Halkın içerisinde vardır yani. Belki halkın içerisinde %80 tevhidi bilmiyordur. Ama şirkleri de yok. Ve bununla beraber İslam şeriatına teslim olmuşlar. Sadece teslim olmuşlar. Ve bu halk nedir biliyor musun Murat abi? Bu halk bedevi halk hükmündedir yani. Hani bedeviler gelip diyorlar ya biz iman ettik. Allah Azze ve Celle onlara diyor ki hayır siz iman etmediniz. Siz deyin ki biz teslim olduk daha imansa kalbinize yerleşmemiş yani. Fakat dikkat et, Allah Resulü Aleyhisselam bunları İslam muamelesi yapıyor kardeşim yani. Bunları demiyorsa kalbinize iman yerleşmediği için muvahhid olmadığınızdan dolayı şu hayatlarında şirk olmadıkları için İslam'a teslim olduklarından dolayı Müslüman muamelesi yapıyor. Doğal olarak da İslam devleti de kendi şeriatı altında olan halka şirkini görmediği müddetçe ne yapıyor? Bunlara Müslüman muamelesi yapıyor. İnşallah bunu söyleyeyim. Ha safımızda müşrikler var hani müşriklerle beraber saf. Peki ben çoğunu sana soruyorum. Sen sordun ki kardeşim o adamların şirkine. Diyor ki ben sordum Türk halkına ne diyorsun? Müslüman diyorum diyor. Nasıl olur Türk halkına Müslüman diyen bir insan Müslüman olabilir ki? Deyip hemen müşrik diye biliyorlar. Çoğunun sorunu zaten buradan kaynaklanan bir şey. İnşallah kardeşim bunu anlatabildim yani bizim ile devlet arasındaki farklılığı inşallah. Böyle. İkincisi mesela diyorlar ki devlenin itikadıyla alakalı söyleyeyim inşallah. Devlenin aslında nasıl diyeyim? Yani aslında tevhidi yani yeryüzü ikame etme gibi bir şey yok. Yani bunu açıktan söylemiyorlar ama yani. Sen de inşallah burada düşünsen, dinlediğin o sohbetlerde, o şeylerde biraz bir araya getirsen. Yani şunu anlarsın, şu şüphe kalbine yerleşmiş değil mi? Sanki bunların tevhid gibi dertleri yok. Sanki bunların var ya hani şirke böyle artık göz yumuyorlar. Halkın şirklerine bir şey demiyorlar. Hani bunu belki bu senin şeyini şey yapmış olabilir. Ve vallahi de kardeşim ben sana burada Allah adına yemin ediyorum ki bu devletin savaşı kesinlikle kamiyetçilik bir savaş değil. Kesinlikle dünya ona vallahi de billahi tevhid için yapılan bir savaştır. Ve ben sana söyleyeyim cuma hutbelerine cumaya gidiyorum. Hiçbir cuma yoktur muhakkak ki şirke değiniliyor. Muhakkak ki tevhid anlatılıyor. Ve devlet muaskereye alındı. İlk alındığı zaman herkese yani mecburiyet yani. Şer'i muaskeri veriyor ve şer'i muaskeri itikadla fıkhı veriyor. İtikadı ben sana söyleyeyim kardeşim. Mukarrar fit tevhid veriyor. Orada şirki anlatıyor, tağutu anlatıyor, şirklerde bozan suları anlatıyor. Bir insan nasıl Müslüman olacağını anlatıyor. Yani bizim tevhidin aynısını ne yapıyor? Aynısını kardeşim bunlar muaskerde anlatıyorlar yani. Hani bu konuda inşallah yani sana kalbinde bir şüphe olmasın yani. Zaten bak benim bu noktada bir şüphem olmuş olsaydı ben burada durmazdım yani. Bunu inşallah ben sana söyleyeyim. İkincisi ise hani diyorlar ki devlet mürciye. Şimdi devlet mürciye özellikle bunu hoca söylüyor yani. Devlet mürciye demek, şimdi mürciye çok geniş bir şey yani. Mesela ben sana bunu örnek veririm. Neyin mürciyesi bu yani? Biz biliyoruz İslam'da mürciye bir mürciyetül fuka var. Bir de mürciyetül gulat var. Mürciyetül fuka ne demek? Yani ameller imandan değildir ama yani sonuçta insanları amelleriyle sorumlu tutan grup. Biz buna diyoruz ki İslam her sünnet arası hiçbir farklılık yok diyoruz. Mürciyetül gulat ise, mürciye-i gulat ise yani hiçbir şekilde la ilahe illallah dedikten sonra Allah'a inkar etmediği müddetçe ne yaparsa yapsın tekfir edilmeyen, yaptığı amellerle sorumlu tutulmayan şeylerdir. Sorumlu tutulmayan, görüştür. Şimdi sen devreye bunu ithama sorar. Allah'tan korkmak lazım yani. Mürciye dediğim zaman biraz açmamız lazım. Hangi mürciye bu yani? Ve kardeşim bu devlet kesinlikle mürciye değil yani. Bu devlet kesinlikle ve kesinlikle mürciye değil. Bu devlet inşallah İslam devletidir. Ve inşallah bu halife devletidir. Çünkü bu insanlar insanlara tevhidi anlatıyorlar. Ve hani Türkiye'de biz çok iyi cemaatsal çalışma yapıyoruz. İşte davet çalışması yapıyor, çok düzenli bir şey. Ve vallahi de billahi de bu insanlar kat ve kat fazlasıyla da davet çalışması yapıyorlar. Geceleri tevhid dersleri yapıyorlar. Mescitte tevhid anlatıyorlar. Her yere tevhid yazıları yazıyorlar. Her hutbelerinde tevhidi anlatıyorlar kardeşim yani. Ve bir de şunu unutma. Şunu unutma yani. Türkiye'de ne yaparlarsa yapsınlar, İnsanlara ulaştıkları tevhid çok azar olacaktır. Hocanın her zaman bir sözü var ya, sahabe cihat ile tevhidi insanlara ulaştırmıştır yani. Cihatla beraber davet yapmış. Ben bunun en güzel örneğini burada görüyorum yani. Gerçekten ben burada en güzel örneğini burada görüyorum. Birçok insan burada tevhidi doğru düzgün anladılar yani. Neyle cihatla anladılar. Çünkü cumalar sana ait, camiler sana ait, okullar sana ait, sokaklar sana ait ve her yerde istediğin kadar ne yapıyorlar? Tevhid anlatıyor ve burada birçok insan tevhidi öğrendiğine ben ne yaptım? Mesela burada biz buna şahit oluyoruz yani. Onun için hani bunu şey yapmamız lazım. İkincisi ise devleye mesela diyelim ki menheç farklılığı var. Bunu tamamen siliyorum ve ben inanıyorum ki menheç birlikteliğinin şart olmadığını siz de hepiniz kalbinin yakınına inanıyorsunuz. Bunun tamamen bir saçmalıktan, bir ne denilmenin farklılığının olmadığını dan dolayı söylenen bir şey. Laf olsun diye söylenen bir şey yani. Onun için ben buna cevap vermiyorum yani. Menheç birlikteliğinin olması bu kesinlikle İslam tarihinde asla ve asla gerçekleşmeyecek. Gerçekleşmeye ve gerçekleşmeyecek olan bir şeydir. Sahabeler dahi menheç konusunda birbirine farklılık yapmış ama asla ve asla. Bunun en güzel örneği nedir kardeşim? En güzel örneği Hazreti Ebubekir döneminde zekat vermeyenlere savaşalım mı savaşmayalım bak. Sahabene Ebubekir Ömer radıyallahu anh farklı bir menhece sahip oluyor. Ebubekir radıyallahu anh farklı bir görüşe sahip oluyor ve asla ve asla bunlar bir ayrılıktan olmuyorlar. Halifeye biatı engellemiyorlar. İslam devletinden uzak kalmayı ne yapmıyorlar? Söylemiyorlar. Ya onun için buna hiçbir şekilde girmiyorum yani. Peki ikinci mesele bize bakış açıları ne? Şimdi bize bakış açıları ne? Özellikle hocanın dinlendirmiş olduğu ne? Devle bize harici diyor. Devle bize harici diyor. Devle bize harici diyor. Bununla beraber bizim gibi inanan insanlara cezaevine atıyor. Ve birçoğunu da idam ediyor. Ne demek? Yani birçok örnek veriyor. İnşallah örnekleri anlatacağım. Mesela birincisi Ebu Ömer el-Kuveyti. Diyor ki Ebu Ömer el-Kuveyti bizim itikadımız olduğundan dolayı aynı itikada sahibiz. Ve bu adam daha devletin kurulduğu itibaren bana tweet atan, burası İslam devleti muhakkak ki gelmeniz lazım diyenler. İkincisi ise Tunuslularla alakalı mesele. İşte Tunusları alıp parça parça yapması, bazılarını cezaevine atma, hala cezaevinde bulunmaları. İşte Azeri kardeşlerle alakalı olarak bazı Azerilerin cezaevine almaları, bazılarının infaz edilmeleri. Şimdi bunları böyle parça parça ele aldığın zaman ne olur? Zannediyorsun ki İslam devleti cezaevine çıkmış, bizim gibi inanan insanlara her yerde harici hükmünü veriyor. Ve bunları yakalıyor, ne yapıyor? Cezaevine atıyor ve hepsini infaz ediyor. Bu tamamen kupkuru bir iftira. Ve bu iftiraya atanlar Allah katında muhakkak ki sorumlular. Şimdi kardeşim, birinci olarak devlet bizim gibi inanan insanlara kesinlikle ve kesinlikle harici demiyor yani. Kesinlikle ve kesinlikle ha bazı kadılar var. O da El-Kaide'den ayrılan, El-Kaide çizgisinde olan bazı elhamdülillah onları düzeldiler yani. Allah hamdolsun onlar da düzeldiler. Devletin kardeşim harici dediği cezaevine attığı insanlara ben sana söyleyeyim. Tamam bizimle aynı itikattalar. Fakat kardeşim onlar devleti tekfir eden, devletin ordusunu tekfir eden, devlete silah çekmeye çalışan ve bununla beraber kan aktan insanlar. Mesela ben sana Ebu Ömer el-Kuveyt. Hoca diyor ki Ebu Ömer el-Kuveyt bizim itikad mı? Ay, yalan söylüyor yani. Ebu Ömer el-Kuveyt tam olarak bizim itikadımızda değil yani. Niye Ebu Ömer el-Kuveyt'in fazlalığını söylemiyorsun? Ebu Ömer el-Kuveyt'in fazlalığı ne kardeşim? Büyük şirkte cehaleti mazeret gören insanları şirki hiç işlemese dahi tekfir eden birisi. Ve tekfirde zincirleme yapan bir insan yani. Tekfirde bunu bizzat Adnani söylüyor yani. Bu adam devleti tekfir ediyor. Halifeyi tekfir ediyor. Niye? Halkı kafir demediği için. Halka kafir deme için. Ben yine sana söylüyorum. Halka İslam alameti olduğundan dolayı Müslüman muamelesi ve şirkini görmediği için devlet tekfir etmiyor yani. Ama fakat Ebu Ömer el-Kuveyti hani halk kafir gözüyle baktığı için aslı itibariyle devlet tekfir etmediğinden dolayı diğerleri de hep böyle yani. Azeriler de böyle, Tunuslar da böyle. Deve tekfir etmediği için sizler de kafir olun. Kafire kafir demediğinden dolayı. Askeri tekfiri ve Ebu Ömer el-Kuveyti kardeşim yani. Devreye karşı silah çekmeye çalışan birisi. Hani dergide Uteybi diye bir şey vardı, şeyh vardı. Bu 2007'de devre ilan edildiği zaman devrenin şeyhül İslamlığını yapan yani başkadılığını yapan bir insan. Hatta bunun yazısını da yazdırmışlar. Ne kadar dehşet verici bir yazıydı değil mi? Kardeşim bu adam var ya, bu adam aynı işte bu fazlalığı yapan, devreyi tekfir eden ve devreye silah çeken bir insan yani. Bak bunu niye söylemiyorlar? Bunu niye gizliyorlar ya? Bunu da söylesinler. Madem ki adaletli davranacaksa bunu da söyleyin, biz buna da bilelim. Ama ne? Bu şekilde olduğunu vermeden mesela direkt tek taraflı olarak veriliyor. Mesela Ebu Ömer Kuveyti meselesi böyle. Azeriler zaten video çıktı değil mi kardeşim? Haricilere operasyon videosunu gördün. Ve adamları ne kadar? Ve çoğu da bu durumda. Bak cezaevine giren, infaz edilen kardeşlerin çoğu da bu durumda. Tunuslular da böyle kardeşim yani. Tunuslar da mesela bu şekilde aşarırlar. Vallahi de hoca da bu devleti hoca kursaydı, halife de hoca olmuş olsaydı aynısını yapacaktı yani. Aynısını yapacaktı. Fakat hoca da bunun hak olduğunu biliyor. Bunun yapılması gerektiğini hoca da biliyor. Ama nedir? Gelmemek için, insanları soğutmak amacıyla bana göre en çok tutulmuş olduğu meselelerden bir tanesi nedir? Meselelerden bir tanesi budur yani. Bu meseleleri, işte Ebu Ömer el-Kuveyti, işte Azeriler durumu. Hapis buradayız, bize niye harici diye iş atmadılar yani. Ben kaç kadının yanına gittim, itikadımı söyledim. Biz böyle ineriyoruz. Siz böyle ineriyoruz. Aramızda herhangi bir farklılık yok yani. Cezaevine atılmış olmuş olsaydı yani. Ubeyde Hoca, İlyas Hoca'ya atmaları gerekmez miydi? Türkiye'den bu şekilde atıldığına dair hiçbir kardeş duyduk mu yani? Zincirleme tekfir yapmayan hariç. Yaparlarsa hoca da olsa hoca da kendi cezaevine atılır. Çünkü zincirleme tekfir yaptığın zaman ilerisi çok kötü bir yöne gidiyor yani. Hiç çirk işlemeyeni Müslümanları da tekfir ediyorsun. Ve bu ahkam ciddi manada bir sorun olacak yani. Şimdi bu bir. İkincisi bu Konya'ya Azeriler gelmiş. Oraya konaklanmışlar yani, artık meşte gidip geliyorlar. Tabi güzel bir delil de ellerine geçmiş oluyor yani. Diyorlar ki işte Azeriler demişler ki, bak Azeriler demişler ki, Türkleri niye cezaevine atmıyorlar? Bize atıyorlar çünkü biz artık Türkiye'ye gidemeyiz. Pardon, Azerbaycan'a gidemiyoruz. Yalan. Gitme imkanları var, o ayrı mesele. Çünkü göndermişler yani. İkincisi ise ondan dolayı bizi rahatlıkla cezaevine atıyorlar. Fakat Türkleri atmıyorlar çünkü Türkler hemen Türkiye'ye kaçabilecek ya. Bu tamamen nedir? Bak bu tamamen nedir? Cemaatin insanları korkutmaya yönelik olarak söylemiş olduğu bir şey yani. Hani ya bak bizim görüşümüz doğru ama işte siz niye? İnsanlar düşünüyor. Hoca diyor ki bizim gibi inanan insanları cezaevine atıyorlar. Peki bizi niye atmıyor, bizim kardeşin hiç kimse cezaevinde değil. Ne yapılması? Aha güzel bir delil. Azerler ne demiş? Bizimki kardeşi, bizim kardeşlerimiz Türkiye kaçacaklarından dolayı yoksa atarlar. Yani atmazlar değil. Kardeşim oradaki Azerilerin gitsen sor hangi itikada sahipler? O Konya'ya gelen kardeşlerin yani. O haricilerin operasyon yapananların bir kısmı da, o kaçanlardan bir kısmı da onlar. Ve bu insanlar devleti tekfir eden insanlar yani. Tekfir eden insanlar ve devleti ciddi manada kötüleyen insanlar yani. Doğal olarak da ne oluyor? Devleti gelip olumsuzluğu anlatıyor. Tekfir etmiş yani. Sana en şekilde kötülüğünü anlatacak yani. Onun için ben sana söyleyeyim yani. Bize karşı bakış açıları, bizim Müslüman, onların Müslüman kardeşleriyiz. Ve elhamdülillah yani. Elhamdülillah. Bizlere ne yapıyor? Bize değer veriyorlar. Fakat devletin o itikadı yani halka Müslüman muamelesi yaptıkları için bak şirkini görmedikleri müddetçe bu çok önemli yani. Biz de ne yapıyoruz? O devletin o itikadına tabi oluyoruz. Bu da asla ve asla ayrılığı gerektirecek olan bir mesele değil yani. Bir de mesela bu konuyla alakalı çok tuhaf bir şey yani. Bana göre hocanın kendisiyle de kendi görüşüyle de çok ciddi manzışladı. Komplo teorisi. Diyor işte mesela diyor ki işte bütün muhacirleri bütün cephelerde hep öne sürüyorlar. İşte PKK'nin birçok yollarında Müslümanlar açık. PKK onlara izin veriyor. Gidiyorlar, hicret ediyorlar. Niye bu şey yapmıyorlar? İşte yollar açılmış. Bütün dünyadaki bu itikada sahip Müslümanlar oraya geliyor. İşte biz Ebu Bekir el-Bagdadi'yi tanımıyoruz. Yanındakileri tanımıyoruz. Yani ne demek? Bak bu parçaları bir topla. Hepsini sen dinlemişsin. Ben biliyorum yani seni. Parçaları bir topla yani. Ne anlıyorsun? Ha, bizim gibi inanan insanları tuzağa düşürüyorlar. Bu Ebu Bekir el-Bagdadi'de ne olduğu da belli değil. Hepimizin itikadımızı eritecekler. Bu itikadı yok edecekler filan filan. Şimdi bak Murat abi, Allah'tan korkmak lazım yani. Biz komplo teorileri karşı olmamıza rağmen nasıl böyle bir komplo teori yapabiliyoruz? Bunu da inşallah dedim ki sana değinmek istiyorum. Ha, muhacirleri öne sürme. Elhamdülillah kardeşim yani. Yönetime baktığın zaman Ensar da var, muhacir de var yani. Cepheye baktığın zaman Ensar da var, muhacir de var. Onun için inşallah ben bu konuda, sen geldiğin zaman sen uzun uzun konuşuruz Allah'ın izniyle. Bu tamamen nedir? İnsanları buradan soğutmaya yönelik olarak söylenecek olan şeylerden bir tanesidir. İkinci olarak demişsin ki halifeliğin şartı var mıdır? Ben sana hocanın söylediğini söyleyeceğim inşallah. Halifeliğin şartı Müslüman olacak, erkek olacak, akıllı olacak. Başka hiçbir şey yok yani. Halifeliğin tek şartı budur yani. Bir de olursa da daha güzel olur, Kureyşli olacak. Hocanın bizzat söylemiş olduğu ve doğru olanı mı? Bunun dışındaki getirilen şartlar, işte bilmem herkese sorması lazımdı. İşte bilmem bilinmesi, tanınması gerekir mahiyetinde. Bunların hiçbirisi naslarla varit olan, hiçbir şekilde Allah Resulü Aleyhisselam tarafından sabit olan değil, İslam alimlerin halifelik noktasında söylemiş olduğu içtihadi şartlar ve bunlar da asla ve asla kesinlik ifade eden şeyler değildir. Velev ki bu şartlar olsa dahi zaten devlet kendine göre yine bu şartlarda haklılık var. Mesela ben sana bir örnek vereyim yani. Ebubekir el-Bagdadi tanımıyoruz yani. Nasıl tanıyalım? Adam Müslüman. Adam tevhid ehli. Adam erkek. Adam Kureyş'ten, yani başka ne istiyoruz yani? Ne yapmasını istiyor? Adam alim değil ki sana kitap yazsın kendisi. İtikadı da bellidir. Bu bir. İkincisi ise sorulmadan yapılmış. Murat abi ben sana soruyorum. Allah için vicdanını koy yani. Yani ben de biliyorum sen de bu soruyu, bunu dinlediğin zaman gülmüşsündür yani. Kime soracağız? Mesela ben sana diyelim. Hadi diyelim ki biz kendimizi sor. Bize sordu, tamam. Bize sorsalardı. Yani biz kaç kişiyiz bize soracaklar yani. Diyelim ki hani bize sordu. Şimdi Ebu Muhammed el-Makdisi'ye de sormaları lazım değil mi? Sorsunlar. Bak zincirlemeye bak. Ebu Muhammed el-Makdisi soruyorlarsa Ebu Muhammed el-Makdisi Suud alimlerin çoğunu Müslüman görüyor. Doğal olarak da Suud alimlerine de sorulması lazım. Suud alimlerin de alim gördüklerine de soru sorulmalı. Yani kardeşim bu kesinlikle ve kesinlikle uygulanacak olan bir şartı, bu şartların hepsi sırf muhalefet etmek amacı. Onlar da biliyorlar bu şartları sahih değil yani. Onlar da biliyorlar bu şartlar geçerli. Sırf muhalefet etmek için, insanları bundan engellemek amacıyla yapılan şeylerdir. Bana göre ben böyle anlıyorum yani. Yani ki zaten devre kendisi kararını ver. Şunu söylüyor devre yani. Devrenin en bana göre haklılık payı var. Adnan diyor ki yani biz diyor buradayken kimse bize yardım etmedi. Kimse bize destek çıkmadı. Her şeyi biz kendimiz yaptık. Ve bu yolda giderken de birçok insan bize şey yaptı. Bizi yardımsız bıraktı, bizi eleştirdi, bizi övmediler. Bizim kendilerimiz, bizim kendi insanlarımız, alimlerimiz var. Biz zaten kendi alimlerimize sormuşsunuz. Yani niye size soralım ki yani? Siz bugüne kadar ne faydanız oldu ki bize, biz size soralım yani. Bana göre onların da nedir? Haklılık payı vardır yani. Onu sana söyleyeyim inşallah. Bir de ben çok tuhaf. Bana demişlerdi ki devlet ele geçirdiği yerlerde ne yapmıyor? Şeriatı uygulamıyor. Çünkü halifeliğin uygulamalardan bir tanesi de şartlarından bir tanesi şeriatı uygulamasıdır. Bana örnek verilmişti yani. Bunu bizzat kulaklarımla duydum. Denilmişti ki işte bak diyor Musul'da şeriatı uygulamıyorlar. İşte bak Tel Afar'da uygulamıyorlar. Sadece Rakka'da uygulayabiliyorlar. Allah'tan korksunlar. Bu kesinlikle İslam devletine bir iftiradır. Ve kıyamet gününde tövbe etmedikleri müddetçe, helallik dilemedikleri çok ciddi manada bir hüsranla karşı karşıya kalacaktır. Ve vallahi de billahi de İslam devleti nereye ele geçirirse geçirsin, en küçük bir toprak parçası olsa mutlaka mutlaka akabinde hemen şeriatı uyguluyor yani. Musul'da şeriatı uygulanıyor, Tel Afar'da şeriatı uygulanıyor. Yani Allah'tan korkmak gerekiyor ya. Allah'tan korkmak lazım yani. Elhamdülillah yani. Gel sen zaten buraya gelin, gördüğünüz zaman İslam şeriatının en ince detayı nasıl uygulandığını göreceksin. Bir de diyorlar ki işte aşiretlerle anlaşma yaptılar. İşte onların içerisinde Vaaz'dan olan yani Saddam'la çalışan insanlar var. Şimdi hepimizin cahiliyesi var Murat abi. Hepimiz kendi cahiliyemize göre hüküm olursa bu durum. Belki o adamlar tövbe etmiş, ki çoğu tövbe etmiş. Niye? Sırf İslam devleti aklına ne yapmaktır? Töhmet oluşturmak için yapılan bir şeydir yani. Onun için İnşallah yani belki çok uzun uzun konuşabiliriz ama ben söyleyeyim inşallah burası haktır. Halifelik inşallah cari olmuştur ve haktır. Gelin halifenize biat edin. Gelin İslam devletinde yaşayın ve gelin İslam devletinin bayrakları altında cihadınızı gerçekleştirin yani. Onun için bu söyleyenlere, karalayan insanlara bana göre zaten bakın açın kendi ilk başta cihadı anlattıkları dersleriyle şu anda kendi hayatlarına baktığınız zaten siz göreceksiniz yani. Ciddi manada bir ne var? Bir tezatlık var. Bir de davetle alakalı bir sorun olmuş yani burada davet var. Murat abi ben zaten sana söyledim yani ilk konuşmamızda. Birincisi ise cihat aşaması sahabe davet ile cihattı. Davet ile götürürlerdi. Yani ayrı hani cihatsız bir davet yapmazlardı. Zaten bunu sen de biliyorsun. İkincisi ise hocanın PKK ile alakalı bir yazısı vardı. Demişti ki hani biz böyle artık bat tutmaya başlamıştık ya mescidin önünde. Demişti ki cana, mala tehdit olan yerde ne yapılmaz? Davet yapılmaz. Bugün Allah için ben sana soruyorum kardeşim. Bizim namuslarımız tehdit altında. Bizim çocuklarımızın canları tehdit altında. Bizim kardeşlerimizin şeyleri tehdit altında. Ve her gün uçak uçuyor. Her gün bir yerleri vuruyor. Ve her gün şehit olan kardeşlerimiz var. Yani. Ve bütün dünya İslam halifeliği yerle bir etmek. İslam devletini tamamen kaldırıp yerle bir etmek için toplanmış. Bütün dünya ama bak bütün dünya saldırıyor. Biz bu durumda nasıl kardeşler... Bırak daveti, bırak kardeşlerimize yardımı. Dua dahi etmiyoruz. Onlar için Allah Azze ve Celle yardım etmeleri için dua. Hatta içimizde kötü kötü bir temenni var. Yenilse de bizim söylediğimiz, özellikle hoca için söylüyorum. Bizim söylediklerimiz hakta çıksın. Ya bırak bizim dediklerimiz, bizim tecrübemiz yine bizi hakta çıkarttı. Kibiri var kardeşim yani. Ben sana şunu söylüyorum. Davet bu şekilde davet olmaz yani. Senin üzerine farziyet olan şu anda buradaki Müslüman kardeşlerini savunman, onlara yardım etmektir. Ve vallahi de sana söylüyorum. İslam devleti kuruldu ve İslam şeriatı kuruldu. Müslümanlar bu nimete şükretmeleri gerekir. Fakat şükretmeyip İslam devletine sahip çıkmazsa, İslam devletlerini yarı yolda bırakırlarsa ve bütün dünya kafirleri toplanıp İslam devletini yok ederlerse Allah muhafaza, Allah muhafaza nesiller boyunca Müslümanlar zillet altında yaşayacaklar ve vallahi de kafirler onlara bir daha müsaade etmeyecek. Mesela ben sana şunu söyleyeyim. Şu anda İslam devleti kuruldu. Siz orada davet yapabileceğinizi mi zannediyorsunuz yani? Size bundan sonra müsaade edileceğini mi zannediyorsunuz? Asla ve asla. Bu bir ikincisi ise kıyamet günde vebal altında olacaksınız yani. Biz sizden yardım istiyoruz. Biz sizden destek istiyoruz. Siz ne bize dua ediyorsunuz ne bizim için yardım istiyor. Tabii seni istisna kılıyorum. Samimi olan kardeşi istisna kılıyorum. Ama maalesef ve maalesef seninle beraber onun hocaları ve onunla beraber o kardeşlere baktığımızda bize karşı düşmanlığı var. Devleye karşı. Kardeşim devle kim? Devle biziz biz. Biz muhacirler devleti teşkil ediyor yani. Halk mı ki devleti teşkil ediyor yani? Devle ayrı muhacirler biziz yani. Onun için bu noktada benim sana nedir? Nasihatim var. Yani inşallah cihat olan yerde Müslümanların namuslarının ve canlarının tehlike olduğu yerlerde ne yapılmaz? Davet yapılmaz. Cihat yapılır ve davet cihat ile beraber yapılır. Son olarak bilmiyorum yani şöyle bir konuya değineyim inşallah. Biliyorsun hani biz diyorduk yani Allah Azze ve Celle inşallah bize bir İslam devleti nasip etser. İnşallah bir cihad etsek. Bu kafirlerin zilleti altında artık yaşamak bize zor geliyor. Dinimizi yaşayamıyoruz. Ve nasıl ve nasıl diye. Allah Azze ve Celle şu anda bize İslam devletini nasip etti mi? Etti. Ve bizim o söylemiş olduğumuz sözler vardı ya. Peki onlar ne olacak? Hani biz İslam devleti istiyorduk. Hani böyle bir Allah Azze ve Celle bize kapı nasip etsin. Bak abi. Burada ne var? İki tane tehlike var. Birincisi nifak var. Orada kalan kardeşlerin kalplerine Allah ve muhafaza, Allah muhafaza nifakın yerleşmesinden ben korkuyorum. Niye? Allah Azze ve Celle bazı münafıklardan bahsediyor. Diyor ki وَمِنْهُمْ مَنْ اَحَدَ اللّٰهَ لَيْنَا اَتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَا صَدَّقَنَّا وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ Eğer Rabbim bize fazlından verirse, bize infak ederse, bize para ve mal mülk verirse vallahi de sadaka vereceğiz ve muhakkak ki bizler salih olan insanlardan olacağız. Bak dikkat edersen Murat abi. Hani bizlerin bir sözümüz vardı ya. İslam devleti, cihat, İslam toprakları, İslam şeriatının altında yaşamak. Sözlerimiz ile. Bu şu anda bu insanların söylemiş olduğu sözlerse bir farklılık yok, var mı? Bence bir farklılık yok. Hepsi diyoruz Allah Azze ve Celle bize para para yok ki infak edelim. Para yok ki biz bir şey yapamıyoruz. Yani. Verse biz yapacağız diyor yani. Allah Azze ve Celle فَلَمَّا اَتَهُمْ مِنْ فَضْرِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّا وَهُمْ اُرِدُونَ Ne zaman ki biz onlara fazlımızdan verdik, onlara mal verdik, onlar cimri davrandılar ve onlar yüz çevirenlerden oldu. Bugün de kardeşim İslam bize İslam devleti, Allah Azze ve Celle bize İslam devletini nasip etti. Allah Azze ve Celle bize cihadı nasip etti. Aslında Allah Azze ve Celle İslam şeriatını bize nasip etti. Bizler ne yaptık? وَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ اُرِدُونَ Onlar cimri davranıp ve gerisin geri. Ve şu anda sanki bizler bu konumda değil miyiz kardeşim? Sanki bizler geri dişsin geriye dönenlerden değil miyiz yani? Bu konuda uzak duran insanlar durdurmaya. Peki ne olacak? Böyle duracak mı? Hayır. Allah Azze ve Celle bu insanları söylemiş olduğu sözleriyle imtihan etti ve yapmadıklarından dolayı onları halde bırakmadı. فَاَقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِمَا كَانُوا diyor. Biz onların kalbine kıyamet gününe kadar nifakı yerleştirdik diyor yaptıklarından dolayı. Allah muhafaza, Allah muhafaza kardeşim yani. Ben korkuyorum ki kalplerinize ve oradaki bulunan kardeşinin kalplerine nifak girecek. Çünkü söylemiş olduğu sözlerle Allah Azze ve Celle onları imtihan ediyor. Cihat imkanı var, hicret imkanı var ve devre imkanı var. Ama geri durmaları onların kalplerine nifak girmeleriydi. Hani biliyorsun Beni İsrail zaten en büyük örneğidir yani. Rabbim bize cihat nasip et. Ya Rabbim işte bize bir melik gönderdi onun altına savaşalım. Allah gönderiyor. Ne oluyor peki? Maalesef ne yapıyorlar? Gerisin geriye dönüyorlar yani. Onun için benim bilmiyorum yani söyleyeceklerim bunlar. İnşallah Murat abi sen bunları dinlersin. Kardeşleri de dinlet. Umuyorum inşallah faydalı olur. Subhaneke ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.